Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 3 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Theresa May zapowiada, że poprosi Unię Europejską o kolejne odłożenie Brexitu. W Rzymie w rocznicę śmierci Jana Pawła II tradycyjnie na placu Świętego Piotra modlili się Polacy. Prezydent Algierii podał się do dymisji po 2 miesiącach ulicznych protestów. Brytyjska premier zapowiada, że poprosi Unię o kolejne odłożenie Brexitu. Theresa May proponuje rozmowę z opozycją, by przełamać obecny impas. Partia Pracy chce miękkiego wyjścia z Unii. Oznacza to, że premier sprzeciwiła się zwolennikom twardego Brexitu we własnej partii. Miałby on nastąpić w przyszłym tygodniu. Premier deklaruje, wyjście na podstawie umowy to najlepsze rozwiązanie. Będziemy potrzebowali kolejnego przedłużenia. Przedłużenia tak krótkiego jak to możliwe i kończącego się, gdy uzgodnimy porozumienie. W Izbie Gmin od dawna trwa impas. Premier nie może przekonać posłów do swojej umowy, a posłowie nie potrafią wypracować alternatywnego modelu. Podejmuję więc działanie, by skończyć impas. Oferuję rozmowę z liderem opozycji, by uzgodnić plan, któremu oboje pozostaniemy wierni. Plan sprawiający, że wyjdziemy ze wspólnoty w oparciu o umowę. Lewica opowiada się za Brexitem w wersji bardziej miękkiej niż ten forsowany dotąd przez Theresa May. Partia Pracy chce Unii celnej i bliskich związków ze wspólnym rynkiem, ochrony praw pracowniczych i przepisów proekologicznych. Mówi BBC Hilary Benn z Partii Pracy, szef Parlamentarnego Komitetu do Spraw Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Rzymie po 21. w rocznicę śmierci Jana Pawła II tradycyjnie na placu Świętego Piotra modlili się Polacy. Przyszło kilkaset osób. Na placu zgromadzili się polscy duchowni, zakonnice, mieszkający w Rzymie Polacy i pielgrzymi przybyli z Polski. Jesteśmy z Grójca, z Ursusa. Przyjechaliśmy właśnie, żeby tego dnia, 2 kwietnia, modlić się tutaj na placu Świętego Piotra. O tej godzinie, o której umarł Ojciec Święty. Święta Maria, Matko Boża, módl się za... Przybył również ambasador Rzeczpospolitej przy Watykanie, Janusz Kotański z małżonką. Przychodziliśmy zawsze w Warszawie na plac Piłsudskiego, tym bardziej jesteśmy na placu Świętego Piotra. Bo trzeba pamiętać o tym największym z rodu Polaków i o krwi przelanej tutaj. Rano przy grobie polskiego papieża w Bazylice Świętego Piotra odprawiona została uroczysta msza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Amerykańska telewizja publiczna PBS pokaże wkrótce film podróżniczy w całości poświęcony Polsce. Po naszym kraju widzów ze Stanów Zjednoczonych będzie oprowadzał premier Mateusz Morawiecki. Autorem filmu jest znany amerykański dziennikarz i podróżnik Peter Greenberg. Get ready for a very special Poland the Royal Tour to godzinny film, w którym Polska pokazana jest jako piękny kraj, nad którym ciążą duchy przeszłości. Jego twórcy zabierają widzów m.in. do Malborka, Krakowa i Wieliczki, a także do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W zapowiedzi filmu Peter Greenberg przedstawia Polaków w pozytywnym świetle. Ten niezłomny naród odbudował swoje życie oraz swój kraj w spektakularny sposób. Przewodnikiem Greenberga po Polsce jest premier Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki. Peter Greenberg jest doświadczonym dziennikarzem i producentem telewizyjnym. Pracował dla telewizji ABC i NBC. Obecnie opowiada o świecie widzom stacji CBS. Poland The Royal Tour będzie emitowany w stacjach amerykańskiej sieci telewizyjnej PBS od 22 kwietnia. W specjalnym pokazie filmu, który tydzień wcześniej odbędzie się w Los Angeles, spodziewany jest udział premiera Mateusza Morawieckiego. I'm Peter Greenberg and this is Poland The Royal Tour. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Algierii podał się do dymisji. Abdelaziz Bouteflika zrezygnował ze stanowiska po trwających od ponad 2 miesięcy protestach ulicznych. Setki tysięcy osób domagało się jego dymisji. Informację o dymisji prezydenta podała Państwowa Agencja Prasowa APS. Na razie algierskie media nie podają jednak szczegółowych wyjaśnień. Wczoraj agencja APS informowała, że Abdelaziz Bouteflika ma złożyć dymisję przed przypadającym na 28 kwietnia końcem jego kadencji. Nie wiadomo na razie, kto ma stanąć na czele przejściowych władz i kiedy zostaną rozpisane wybory. Planowane wcześniej na kwiecień głosowanie zostało niedawno odwołane. Abdelaziz Bouteflika ma 82 lata. Rządził Algierią od 20 lat i był najdłużej panującym władcą w krajach Afryki Północnej. Przez przeciwników politycznych określany był mianem dyktatora. Młodzi ludzie, którzy od stycznia wychodzili na ulice w antyrządowych protestach, w ostatnim czasie domagali się już nie tylko dymisji prezydenta, ale także całej skupionej wokół niego klasy politycznej. 82-letni polityk jest po zawale i od 6 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Protesty wybuchły, gdy jego przedstawiciele ogłosili, że w kwietniowych wyborach będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Bouteflika zrezygnował ostatecznie ze startu. Wojciech Cegielski, Angielski Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pogodnie, tylko na Pomorzu będzie się chmurzyć i tam miejscami może spaść deszcz. Wszędzie porywisty wiatr, w Augustowie 10 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 14, w Szczecinie 17, we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Pytam, dlaczego nie palący przychodzą w miejsca dla palących? Czemu chcą wiecznie dominować? Czemu chcą wiecznie obrażać? Bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia. Jak Legia i Polonia. Jak Wisła i Krakowia. Jak Staś i Nel. Wojna. Przyjacielu, papierosie, spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. Niszczymy się nawzajem, wzajem oddani sobie, wypalamy się, bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Staś i Nel. Wojna, wojna. Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu, naszego żaru, naszego popiołu. Bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Staś i Nel. Wojna. Wojna. Wojna, wojna, wojna. Witam wszystkich serdecznie, mówi do was Jędrzej Godymowski, to jest Apteka Nocna. Pierwszą piosenkę, którą żeśmy wysłuchali zespołu Świetliki, kolegi Marcina, można zaliczyć do tych właśnie, które o tej porze przyprawiają nas o zawrót głowy, bo w zasadzie zastanawiając się, co chciał poeta przekazać, jest tu tyle możliwości interpretowania tego tekstu, że w zasadzie można by taką ósemkę narysować leżącą na obu brzuszkach, czyli w nieskończoność iść z domysłami, co tutaj na temat właśnie wojny palących z niepalącymi nam chciał przekazać Marcin Świetlicki z zespołu Świetliki. a następny wykonawca ze względu na jeszcze panującą żałobę po właściwie takiej jednej z ważniejszych, bardziej transparentnych postaci zespołu Prodigy proponuje piosenkę pod tytułem Omen. Tak właśnie, Prodigy grało, już prawdopodobnie takiego nie będzie miało aż dużego rozrzutu, bo faktycznie postać, która odeszła i opuściła zespół, nadawała takiego kolorytu, który już teraz ciężko będzie odzyskać. Chociaż kto wie, bo reszta to też są w zasadzie, można powiedzieć, oczywiście pozytywnie to rozumiejąc, zupełni wariaci. Następny wykonawca, zespół Morcheeba, który powstał w Londynie w 1995 roku. Jeden z pierwszych przedstawicieli takiego nowego kierunku, który został wymyślony oczywiście przez dziennikarzy muzycznych, bo przez kogo innego mogłaby zostać wymyślona szufladka, do której wkłada się następnych wykonawców. Oczywiście to wszystko w duchu nowej fali, a w zasadzie można powiedzieć, że od rewolucji punk rockowej się wywodzi. No posłuchajmy, oni już właściwie byli klasyfikowani jako trip-hop, ale posłuchajmy, Slow Down. Thank you. Słuchajcie, przed wami będzie teraz zestawienie takich faktów, które przyszły do głowy w czasach też właśnie tej rewolucji punkrockowej w Niemczech, w Düsseldorfie, dokładnie w 78 roku powstał zespół Deutsche Amerikanische Frontza, w skrócie DAF, znany już właściwie przede wszystkim z tego, że do muzyki punk rockowej zaprzągł elektronikę, i to taką szeroko rozumianą. Jest to taka dosyć oryginalna forma, typowo niemiecka, tutaj kojarząca się właśnie przede wszystkim właśnie z nową falą niemiecką, z takimi zespołami. To jest taka dosyć mroczna muzyka, bym powiedział, przynajmniej w moim odczuciu. A sam kawałek, słuchajcie, no kojarzy mi się nawet z takimi moimi odległymi pomysłami, bo też miałem kiedyś taki właśnie pomysł i nawet nagrałem piosenkę na temat fast fooda, czyli takich śmieciowego jedzenia, a Deutsche Amerikanische Frontza to oczywiście dużo wcześniej. I co prawda nie zasugerowało mnie to, żeby napisać o fast foodzie, ale odkryłem w pewnym momencie, i rzeczywiście była to eureka, że no nie jestem osamotniony w dostrzeganiu w śmieciowym jedzeniu jednak pewnej traumy. I tutaj mamy piosenkę dokładnie właśnie pod takim tytułem: Kebab Traumę. No. Tak, tak właśnie wygląda kebabowa trauma, ciężkie przeżycie, wspomnienie, które można powiedzieć wywiera wielki nacisk na nas, niczym plecak z 30-kilogramowym obciążeniem, wypełniony kamieniami i jakimś ciężkim przedmiotem typu sama końcówka od siekierki czy duży trzonek metalowy od podnoszenia ciężarów. Nie trzonek, tylko może metalowa rurka. Coś takiego męczącego. No, akurat nic mi takiego nie przychodzi, bo dzisiaj jestem wypoczęty. I bardzo chętnie mówię do was, a mówi do was Jędrzej Kodymowski, jest to Apteka Nocna. Też audycję dla was pomagał mi przygotować Piotr Kordaszewski, a prowadzi zza szyby, pilnuje dźwięku, pani Halina Leszczyńska. I tutaj dla was teraz specjalnie właśnie o godzinie 12:20:31 będzie śpiewała Rosin Murphy, dziewczyna, która założyła z Markiem Bryndonem zespół Moloko, a zaśpiewa dla was piosenkę pod tytułem Primitive. From the primordial soup, out of the din and the gloom we came, we are animal, by any other name. From the primordial soup, out of the din and the gloom we came, we are animal. Prehistoric sea, we crawl. We are animal, animal one and all. Out from under a rock, from the prehistoric sea, we came. We are animal, animal, one unbroken chain. Find it on your instinct. I Tak, proszę Państwa, bardzo przepraszam. Dopiero teraz jest godzina 24, czyli 0:31, czyli jak gdyby wyprzedziłem troszeczkę czas, tak jakbym był w wehikule czasu, za co bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że to jakby na to nie patrzeć, nie spowodowało żadnych niesnasek, jakiejś niezręcznej sytuacji. No w każdym bądź razie naprawiłem się, już uderzyłem się w pierś, powiedziałem, że to moja wina, także z tą kwestią mamy już spokój. Chciałem tutaj podziękować Piotrkowi Strumykowi Stróżykowi, że mi tutaj takie przyjemne rzeczy pisze, że mu się podoba to, co leci. No mnie się też podoba, bo w sumie takie kryterium właśnie przyjąłem, że będę puszczał piosenki, które przede wszystkim się podobają, bo jeżeli mnie się podobają, to jest taka możliwość i ewentualność, że będzie się też to komuś innemu podobało. Komuś, kto ma podobną estetykę. A przecież jest nas wielu. Słuchajcie, nie będę tutaj się rozwijał. Następny wykonawca to jest pani urodzona w 1947 roku, także można powiedzieć, że artystka już doskonale doświadczona na wielu polach sztuki, którą uprawia pani Lori Anderson, a piosenka pod tytułem O Superman. This switch the hand. The hand that takes. This is the hand. The hand that takes. Here come the planes. Is there American planes? Made in America. Smoking or non-smoking? And the voice said, neither snow nor rain, nor blue night shall stay these couriers from the swift completion of their appointed round. Thank you. Tak, proszę Państwa, właśnie śpiewała Lori Anderson, długoletnia partnerka życiowa Lou Reeda. Tutaj pan Wojciech Stanisław Kielar pyta mnie, z jakiej to płyty. Otóż jest to piosenka z singla o tym samym tytule Oh Superman, wydanego w 1981 roku. Także tyle na temat Lori Anderson i będziemy do niej jeszcze wracać niejednokrotnie, bo jest to jedna z moich ulubionych artystek. Już nie, chociażby nie tylko z tego względu, że jest w ogóle wymykająca się jakimkolwiek szufladkowaniom, to jeszcze działająca naprawdę na bardzo wielu poziomach, różnych dziedzinach sztuki, od rzeźby poprzez malarstwo, plastykę, tworzenie, jak to się teraz modnie nazywa, instalacji, ale również i kręcenia filmów, pisania sztuk teatralnych, no i oczywiście ustawiania muzyki do tych wszystkich przedsięwzięć. Także no rzeczywiście Lori, można powiedzieć, jest taką no ciuchcią, parowozem. Znaczy właściwie tutaj można powiedzieć no człowiekiem orkiestrą. Nie będę zresztą tutaj się zastanawiał, bo chciałem znaleźć jakieś może ładniejsze określenie, ale wiadomo, o co chodzi. A następną piosenkę też zaśpiewa dla was pani, też wielce znamienita, znana, lubiana, szanowana, niestety niedawno już nieżyjąca od niedawna, pani Kora Jackowska z zespołu Manam. I chyba jeden z pierwszych takich przytulanych numerów, które leciały na pewno na niejednej szkolnej dyskotece albo na kolonii. Ta noc do innych jest niepodobna. Na tak, na nie. Postać milknie głos, co krzyczy we mnie. Nie daje mi wytchnienia. I nie pytaj mnie, jak żyć. Czy długo będę z ciebie pić? Trawa wciąż jeszcze zielona. Moja miłość jest szalona. Pamiętam, jak w 80 roku na festiwalu Pop Session w Sopocie w Operze Leśnej, zaraz po koncercie Kryzysu, który też zrobił bardzo duże wrażenie. Oczywiście cała opera była wypełniona samymi zbuntowanymi młodymi ludźmi. Między nimi byłem ja, jako też ten młody człowiek zbuntowany. I pamiętam, jak wyskoczyło właśnie zespół Manam z Korą, która wybiegła na scenę na bosaka, i co było dla mnie dużym zaskoczeniem, przed właśnie tą piosenką, którą słuchaliśmy, zadedykowała ją wszystkim dziewczynom, które kochają punków. Także słuchajcie, jeżeli są jeszcze takie dziewczyny, które kochają, jeżeli są jeszcze punki, no to oczywiście to jest zawsze na dobrym miejscu i w dobrym tonie puścić tą noc do innych, która jest oczywiście niepodobna. A następny zespół też jest z rodziny, słuchajcie, trip-hopowych zespołów brytyjskich z mojego ulubionego miasta na wyspie, które się nazywa Bristol. Tam mieliśmy do czynienia chyba z najciekawszymi zjawiskami w szeroko rozumianej sztuce, bo i Banksy zaczął malować na ścianach i powstało naprawdę mnóstwo zespołów, które mieszały wszystkie gatunki. Już dzisiaj puszczałem Morcibę, Portishead akurat nie puszczałem, Sneaker Pimps też nie puszczałem, ale oczywiście jeszcze pozwolę sobie ich puścić i to nie raz, ponieważ ich lubię i wydaje mi się, że akurat pora nocna doskonale się nadaje do słuchania takiej muzyki. Posłuchajmy wspólnie Massive Attack i Man Next Door. We'll be right back. Za wysłuchanie dzisiejszej audycji dziękuję Państwu pani Halina Leszczyńska, pan Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Zapraszam za tydzień, a na sam koniec Apteka i Human Being Show. Exciting action, no. Thinking, pissing, sleeping, yeah. Curious. trying to dream, yeah. Sniffing snake, do this one time. Think about you, think about me. Now we say the human being show, the human being show. Working, conspiration, thinking, excitement, busy, action, sleeping, no, yeah. Sniffing snakes, flying wind, do this one time, yeah. Think about you, think about me. Now you see the human being show. Hearing, seeing, flying, dreaming. Sniffing snakes, do this one time. Working, thinking, kissing, sleeping, yeah. Education, conspiration, action. Sleeping, seeing, sleeping snakes. Flying, do this one time. Hearing, yeah. Think about you, and think about me, think about you.